Luăm locuri. Frați, surori, vreau să dau o mică explicație. În legătură cu cei că frații noștri oaspeți care sunt, au venit aici să ne bucurăm împreună, sunt de pe Rusia, din Ucraina, deci programul lor va fi în general în limba rusă. Îmi cer scuze înainte de la cei care poate mai mult în limba română. Cu toate acestea, noi ne bucurăm că Domnul a făcut asta, suntem frați împreună. Și frații au purtat de grijă ca să fie și în limba moldovenească ceva din cuvântul Domnului și din cântări. Iar în general, în limba rusă, deși cu oaspeții, nu pot altfel. Пожалуйста.